เรื่องอบรมคนรุ่นใหม่นักศึกษาอาชีวะอุดรตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เข้ามาให้ทานจริงๆบาทหนึ่งห้าสิบตังค์สิบบาทยี่สิบบาทของลูกหลานที่ช่วยกันให้ทานมาเนี่ยอาจจะมีค่ามากกว่าเงินที่ผู้แทนเอามาเขียนป้ายสอสอนั้นสอสอนี้นั่นรู้ไหมว่าเอามาจากไหนจริงๆแล้วเอามาจากขุมทรัพย์ของพวกเราที่เราเสียภาษีไปแล้วก็มาเขียนของเจ้าของไปขโมยมาพระพุทธเจ้าว่าพวกทำบุญชนิดเนี่ยได้บุญกับบาปกั้วกันตายไปตกนรกซะก่อนถ้าโกงมากๆโกงมาแล้วมาให้ทานเหลือกินเหลือใช้เลี้ยงลูกก็เสียเลี้ยงเมียก็ชั่วเห็นไหมเมื่อ 4-5 วันมานี้หนังสือพิมพ์ลงทีโสเภณีชายขายตัวได้ดีตกรายได้เดือนละ 200,000ในเมืองใหญ่ๆคนที่ไปใช้บริการมากคือผู้หญิงไฮโซสาวแก่แม่ไม้คุณนายผัวเผอพวกนี้เอาเงินมาจากในเงินชั่วที่ถูกผัวโกงมาให้ใช้ผัวก็ไปมีเมียน้อยเสียเพราะตนเองได้เงินเยอะทางนี้ก็เกิดโลลิเนตขึ้นมายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ไปหาจ้างผู้ชายมันหนักเข้าไปแล้วเห็นไหมมันตายเป็นวังวนแห่งวัฏจักรแห่งความชั่วมันหนักเข้าไปเพราะนั้นเงินพวกนี้เลี้ยงลูกก็เสียเลี้ยงเมียก็ชั่วที่ไปคดไปโกงมาอย่างนายชัยสิรินะเห็นไหมลูกจนไปฆ่าพ่อเมื่อเหลือกินเหลือใช้เหลือปากล้นคอเอาไปทำบุญเอาหน้าบ้างแต่บังเอิญได้ทำบุญถูกพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีศีลมีธรรมท่านใช้เกิดเป็นประโยชน์อย่างศาลาหลังนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้มาใช้ร่วมกันหลวงอาไม่คิดจะสร้างวัตถุจะปลูกแต่ป่าจะรักษาแต่น้ำชอบเพราะไปเห็นเมืองนอกเมืองที่เขาเจริญเขาจะมีแต่น้ำแต่ป่าสังเกตเห็นไหมในนี้แม้แต่ตู้บริจาคไม่เคยตั้งต้องให้คนเข้าใจซะก่อนสลึงหนึ่งของเขาให้มันมีค่าเป็นล้านท่านจึงบอกว่าการให้ทานเสมอเหมือนกับการรบชนะกิเลสในใจทีนี้ถ้าไปโกงมากินเหลือปากเหลือคอเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วเอามาทานเอามาใช้ให้ทานถูกการถูกสมัยถูกแหล่งที่เอื้ออำนวยต่อคุณงามความดีขึ้นได้บาปกับบุญปนกันตายไปตกนรกซะก่อนพ้นจากนรกมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่อดอาหารนกในกรงที่กินแต่หัวอาหารสุนัขเศรษฐีกินเนื้อวันละกิโลแต่เฮาบ่ได้กินมื้อละกิโลได้ถูกตายได้แต่เฮาเงินบ่หลายแต่ว่ามันบ่ดีกว่าเฮาในมหาสมุทรเขาตายไปแล้วเกิดเป็นช้างพระราชาเกิดเป็นม้าพระราชาเกิดเป็นสุนัขของบรรดาคฤหบดีเศรษฐีอยู่ดีกินดีเพราะเศษบุญอันเหลือจากบาปที่เขาโกงมาทานเห็นมั้ยหมาเศรษฐีกินเนื้อวันละกิโล2กิโลเสียตั้งหัวเลี้ยงหมาเดือนละ 70,000 เอาเงิน 70,000 มาเลี้ยงพวกเรานั่งปฏิบัติธรรมนี่จะได้พลเมืองที่ดีของชาติขึ้นตั้งเยอะหมาเหล่านั้นแหละมันก็ทำบาปมาเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้ทานก็ได้ให้ศีลก็ได้รักษาก็สมบูรณ์บ้างขาดแหว่งบ้างเพราะว่าเรายังไม่เข้มแข็งเราก็เลยสมาทานวิสุงนี่คือเผื่อเอาไว้นะวิสุงนั่นแปลว่าเฉพาะแยกส่วนเฉพาะเป็นส่วนไม่ใช่ว่ามะยังพันเตติสระเนนสหะเราไม่เอาเราคำว่าวิสุงลักษณะถายะติสระเนนสหะถ้าคำว่ามะยังพันเตติสระเนนสหะอย่างนี้แปลว่าข้าพเจ้าสมาทานเอาซึ่งสิกขาบท8ประการพร้อมทั้งพระรัตนตรัยทั้ง3ถ้าขาดอันหนึ่งขาดทั้งหมดเลยด้วยกันเป็นแพทั้งพระรัตนตรัยด้วยโกหกพระรัตนตรัยด้วยทีนี้เราไม่เอาเราก็บอกว่าวิสุงลักขณะถายะติสระเนนสหะข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทอันประกอบด้วยองค์8ประการอุโบสถนี้ แต่ละข้อละข้อพร้อมทั้งพระรัตนตรัยทั้งสามทีนี้ถ้ามันขาดไปข้อหนึ่งยังเหลือเจ็ดถ้ามันไปรักกินตำมังฮูก็ยังเหลือเจ็ดถ้ามันไปทำอีกขาดไปสองเหลือหกแต่ถ้ามายังพันเตติสระเนนะสหะขาดอันเดียวหมดเลยเพราะเหตุนั้นไม่ขาดทุนดอกยังมีเหลืออยู่แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ค่อยๆฝึกทานก็ได้ให้ศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้พร่ำเพรียรอยู่บ้านก็เห็นจังสิอยู่บอกตื่นมาตั้งแต่ดึกๆป่านนี้ทำคนเดียวก็ทำไม่ได้ให้ดูให้ดีนะมันอาศัยหมู่นะคนเรานี่จำเป็นมากที่จะต้องอาศัยหมู่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้แต่สัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายโคบาลผู้ฉลาดก่อนที่จะต้อนโคลงข้ามฝั่งแม่น้ำในฤดูสลัทะแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งเขาดูฝั่งลงดูท่าลงเขาดูท่าขึ้นแล้วจึงต้อนฝูงโคลงไปส่วนนายโคบาลผู้ไม่ฉลาดดูแต่ท่าลงแต่ไม่ดูท่าขึ้นเมื่อน้ำเต็มฝั่งก็ต้อนฝูงโคลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนหลังจากนั้นก็โคแก่โคเฒ่าโคใช้งานโคหนุ่มสาวโคแม่ลูกอ่อนโคเกิดใหม่ยังกินนมก็ว่ายตามมันอาศัยกันว่ายไปแต่มันไม่มีที่ท่าขึ้นมันก็ว่ายวนไปเวียนมาถูกกระแสน้ำของขาพัดจมพินาศไปแต่ผู้ฉลาดเลือกท่าลงเลือกท่าขึ้นให้อย่างดีหลังจากนั้นก็ต้อนลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนเปรียบเหมือนพวกเราครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าลงไปหลังจากนั้นก็โคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคแม่ลูกอ่อนแม้กระทั่งโคตัวเล็กๆที่ยังกินนมอยู่ก็ว่ายตามตัวน้อยๆอาศัยหยังเอาคางกายดาบตัวใหญ่ไปเพื่อไม่ให้จมน้ำอาศัยกันก็ข้ามฝั่งได้ล่อยเสี้ยกันไปให้เฮาเนี่ยก็ล่อยเสี้ยกันมากไงนั่งไอ้ขานเด้เรียกมูมูมานั่งได้อยู่บัดนี่เสี้ยมูไปนี่แล้วเสี้ยมูไปคันไม่นั่งผู้เดียวด้วยบัดบัดเนี่ยได้พอหาหน้าที่บ่บุเนี่ยปั๊บแต่ว่ามือสาวสมอนข้างหลังผสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี่เซตมืออื่นเศร้าคนบัดเนี่ยเนี่ยมันอาศัยกันอย่างนี้หลวงอาก็มาเป็นนายโคบาลหามาเลี้ยงพูดให้ฟังอย่างเดียวไม่พอต้องมาทำให้ดูต้องอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างครบวงจรเพราะนั้นการศึกษาของเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวต้องสังเกต observe อุโบสถนี่ยังแปลว่า observe นะลองไปเปิดdictionary ดูมันแต่ไม่ค่อยจะมี dictionary ภาคภาษาธรรมนี่นะสอเศรษฐบุตรเขียนเล่มใหญ่ๆไม่ครบคำว่าอุโบสถเนี่ยเขายังแปลว่า observe หมายความว่าเข้ามาสังเกตฝึกฝนตนอบรมใจตนเราต้องสังเกตไม่ใช่ฟังอย่างเดียวอันนี้ตื่นขึ้นโตเตโตเตโตเตยังไม่สังเกตพวกที่ท่านมาก่อนท่านนี้เนนตัวน้อยๆก็มีตัวน้อยเด็กตัวน้อยเฟียกันมาคือกันนั่งนั่งหลับนั่งงงนั่งง่วงเขาก็อยู่เขาได้กินข้าววันละครั้งเดียวหน้าตาก็แจ่มใสยังไม่มีพระเนนเป็นโรคขาดอาหารตายนี่แต่แจ่มใสซ้ำทีนี้พวกเราวันนี้ได้ทำโดยสมบูรณ์อยากจะพูดให้ฟังต่อไปว่าเมื่อเราตายไปนั้นจิตนี้ก็จะไปเกิดต่อเอาบาปเอาบุญไปช้างช้างเวลามันจะตายมันล้มลงเนี่ยมันจะเอางวงมันเนี่ยควานหาที่จับที่ดึงเพื่อจะว่าสร้างสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าเราคนห้องสิตายเศร้าหาบุญหาบาปบางคนไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีบาปไม่มีบุญไม่มีนี่บ้านใกล้ๆวัดเนี่ยทางเข้าไปเนี่ยตายไปคนหนึ่งเป็นนักเลงใหญ่เล่นไฮโลฆ่าควายฆ่างัวขโมยเป็น หัวโจกเลยวัดก็อยู่ใกล้เขาบอกว่าคือบ่อยๆหาวัดอาจารย์ต้องพบโอ้ยไปหาอาจารย์ต้องพบมีตายแต่บาปว่าฉันเว้าคมได้ก็ได้ว่าฉันแล้วแกบอกว่าบาปบ่มีดอกฆ่าควายวันศีลยิ่งได้บุญว่าฉันคนซื้อไปจังหันว่าฉันแต่จริงๆแล้วพระเนี่ยท่านจะมีของท่านถ้าไปสงสัยว่าสัตว์ตัวนี้คงจะต้องถูกฆ่าแน่ๆท่านไม่ให้กินเลยได้เห็นได้ยินได้รังเกียจถ้าได้ยินเขาว่าขามันเป็นลาบแซ่บๆไปถวายเนี่ยคู่ไม่กินถ้าได้เห็นก็ตีตูมตูมตูมอยู่เนี่ยไม่กินถ้าสงสัยอีกสงสัยนะลองอาไปบิณฑบาตแกผูกงูผูกควายไว้เพราะแกหามาฆ่าขายบางทีก็บอกพระเนรว่าแต่ก่อนมันหาจะกินเนื้อก็ยากที่นี่มันขาดแคลนบ้านนอกถ้าพรุ่งนี้เห็นเนื้องัวเนื้อควายไปวัดนะต้องตัวนี้บอกอย่าพากันกินนะแต่แกเข้าใจผิดแกบอกว่าข้าวันศีลยิ่งได้บุญเขาซื้อไปจังหันมาฉันบ้านนอกทีนี้เอาไปเอามาตำรวจมาจับขโมยงัวขโมยควายเขาเนี่ยจับลูกศิษย์ลูกหาได้หมดบริวารแต่แกจับไม่ได้แกเก่งโดดหนีสุดท้ายพอหนีไปแล้วเป็นไรไข่ตัวเหลืองท้องใหญ่หน้าตาเหลืองนิ้วเหลืองอะไรเหลืองไปหมดเลยไปหาหมอเขาบอกว่าดีรั่วตับรั่วพ่อยังขาดตัวใดปั๊บตัดบีมันเสียงไปเอาบีปอมเอาดีปอมเนี่ยเอาน้ำสะเดาเนี่ยตำให้มันขมๆสะเดาคินินเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำคนขายให้เขาคนไทยคนลาวชอบเอาดีมันเนี่ยใส่ลาบไอ้ของจริงหมอนี่เสียงไว้แต่กินเจ้าของทีนี้พอไปนู่นตาเหลืองตัวเหลืองอะไรเป็นไปหมดไปหาหมอบอกว่าดีก็รั่วตับก็เป็นรูอะไรตัวอะไรไม่สามารถรักษาได้ต้องกลับมาบ้านกลับมาที่บ้านตำรวจมาพ่อผมจับดอกเว้ยพ่อฉันจับไปก็ตายใส่คุกหายงพบาลจับรถบ้านพ่อฉันทีนี้พอจะตายเข้าจริงๆนะย่านเด้ตะกี้ว่าบ่มีบาปมีบุญดอกเว้ยมาสิตายเศร้าหาบุญหาบาปบัดบอกพี่น้องไปหาอาจารย์สมภพแน่ว่าซั่นว่าจังไดบัดสิตายว่าซั่นให้ภาวนาอย่างไรเวลาจะตายเขาก็มาหาพระอาบอกว่าไม่ต้องว่าอะไรเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆโลดบอกเพราะตอนอยู่ดีเนี่ยไม่สนใจเสร็จแล้วเวลาแกจะตายทำไงแกร้อนรนหมดทั้งตัวเนี่ยกระชากเสื้อผ้าออกเหลือแต่กางเกงในลุกขึ้นคานแล้วก็เกงหมดทั้งตัวเนี่ยสั่นสะบั้นเหมือนงูควายถูกขันคอขาดเกงแล้วก็สั่นทั้งตัวแล้วก็คลายออกต่อมาก็รากอาเจียนออกเป็นเลือดเป็นหนองแล้วก็ร้องเอาหัวไถไปตามดินไปตามบ้านชาวบ้านเริ่มลงจากบ้านต่อมาลูกลงไปเหลือแต่เมียลงอีกไปเฝ้าดูอยู่ข้างๆเอาขี้ผีกูมาพ่อเอาเลือดกูมาพูดไปท้ายแล้วแกก็ตายนี่คนที่ทำบาปมากๆเนี่ยเวลาจะตายก็จะเห็นภาพพจน์ที่ตนเองทำนั่นแหละหรือมิฉะนั้นก็จะเห็นเครื่องมือที่ตนเองเอาไปทำบาปเห็นปืนผาหน้าไม้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไปทำบาปส่วนคนทำบุญก็เหมือนกันเวลาจะตายเข้าจริงๆเนี่ยเขาจะระลึกถึงบุญเป็นอารมณ์บางคนก็จะอาจจะเห็นวัดวาอารามเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นอาหารเห็นผ้าผ่อนที่ตนเองทำบางคนไปไกลกว่านั้นท่านเรียกว่าคตินิมิตพอจะตายเขาบางทีสลับกันบางทีคติบุญมาก่อนแล้วคติบาปสลับเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาต้องทำทั้งบาปทั้งบุญตัวไหนเป็นตัวสุดท้ายไปตัวนั้นบางคนพอจะตายเข้าจริงๆเห็นเวียงวังเห็นวิมานของเทวาสักพักหนึ่งเปลี่ยนเห็นไฟในนรกหรือบางทีเปลี่ยนไปเห็นทุ่งหญ้าเห็นผืนน้ำเลือดจะเห็นถ้ำเห็นแกบเห็นรำเห็นเลือดเห็นหนองสลับไปสลับมาจนวาระสุดท้ายอยู่ในประเภทไหนนั่นคือบาปและบุญที่ทำกั้วกันเนี่ยจะออกมาเป็นอารมณ์สุดท้ายอารมณ์สุดท้ายปั๊บถ้าสมมติว่าไปเห็นวิมานเห็นเวียงวังเทวาตายปั๊บขึ้นสวรรค์แต่ถ้าไปเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจี นั้นหมายความว่าคติจะไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเห็นเลือดเห็นหนองเห็นถ้ำเห็นอะไรนั้นแสดงว่าจะไปเกิดเป็นเปรตถ้าเห็นไฟลุกลามในนรกก็จะไปตกนรกนั่นวาระสุดท้ายแต่บางทีมันขึ้นสลับกันไปกันมามีคนหนึ่งเมื่อปีก่อนเนี่ยปีกายเนี่ยอยู่บ้านตรงเนี้ยอำเภอวานอนพระเนนนั่งสมาธิอยู่เนี่ยอาตมาก็พาพระเนนนั่งสมาธิก็มีคนมา 4-5 คนขี่รถมาจอดปั๊บมากราบมาขอไก่ขอไก่ทำอะไรตาคนหนึ่งแกไข้หนักป่วยหนักสุดท้ายเพออยากได้ยินเสียงหมาเห่าอยากได้ยินเสียงไก่ขันอยากได้ยินเสียงไก่ป่าขันให้ลูกหลานไปหามันมาขันให้ฟังหาหมามาเห่าให้ฟังนั่นคือคติของเขาล่ะกรรมนิมิตของเขาคติของเขาลูกหลานก็บอกเห็นแต่อยู่ที่วัดอาจารย์สมภพไก่ป่าเยอะแยะอาตมาก็บอกว่าไปจับพระรถเอาไปขันให้เราฟังมันจะขันบ่ละยามกลางคืนนั่นหมายความว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้อารมณ์นั้นนั่นร่างกายนี้เหมือนบ้านจิตใจเหมือนเจ้าของบ้านเมื่อไฟไหม้บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านจะคว้าเอาสิ่งของในบ้านเนี่ยออกไปสิ่งใดที่มีค่าที่สุดที่ตนเองจะเอาได้ต้องเอาอันนั้นเงินทองแต่บางคนทำบุญแล้วกับบาปปนกันไปเวลาจะตายคิดเห็นแต่บาปมากต้องไปตกนรกซะก่อนแล้วมาเอาบุญเพราะนั้นอันนี้ฝากลูกหลานทั้งหลายเนี่ยให้คิดถึงมากๆสภาพนี้ถ้าสมมติว่าเรากลับไปถึงบ้านไปนั่งเล่นเนี่ยให้คิดเห็นภาพนุ่งขาวห่มขาวตนเองนั่งสมาธิเป็นหมู่อยู่คิดไว้เป็นอารมณ์ท่านเรียกว่าสีลานุสติระลึกถึงศีลตนเองเป็นอารมณ์จาคานุสติระลึกถึงการเสียสละของตนเองสิ่งนี้ให้มันติดตาตึงใจไว้เวลาจะตายน้อมมาบางคนว่ายังสั่นได้บาทเนี่ยไฟใหม่เฮือนวือวือเนี่ยสิเอาเงินเอาทองก็บ่เอาบาทเนี่ยแบกหายประแดกแลนอันแนวดีกว่านั้นบ่เอาลุกขึ้นได้พาวเวอร์เฮ้ยแลไปแบกหายปลาร้าวิ่งไม่มีสติไอ้ของดีๆทำไมไม่เอาตั้งสติไม่อยู่ไม่ได้มีเถาหนึ่งไฟใหม่เฮือนเล่าพอไฟลุกวิ่งมากั้งกบหมดแล้วหมดแล้วบาทนี่ว่าสั่นสิเอายังกระบอกเลยนะพอตั้งสติได้วิ่งขึ้นไปบนบ้านไปแบกให้ประแดกแลนบาทเนี่ยเอามาว่างไปคือขึ้นมาได้แลนขึ้นไปอีกบาทนี่อุ้มกระบุงข้าวสารข้าวสารสายกระบุงเง่าๆนั่นบาทนี่หิวมากสายกระบุงของขึ้นได้บาทนี่ขวมจ้าเลยได้กระบุงห่างบาทนี่ลงมากั้งกบหมดแล้วพอไฟไหม้บ้านหมดเสียดายเด้ว่าสั่งเงินกูตั้ง 8,000 กูคือบ่เอาไว้หันว่าสั่งก็เหมือนคนที่ทำบุญทำบาปสลับกันไปเวลาจะตายสติสัมปชัญญะมันไม่มีมันก็คิดไม่ได้แทนที่จะไปคิดถึงบุญดันไปคิดถึงบาปทวนลงนรกผลซะก่อนเมียพระเจ้าประเสนที่โกศลพระนางมัลลิกาเป็นคนดีมากเลยแต่เธอเผลอไปทำผิดนิดเดียวขนาดผัวเอาคนมาผูกไว้เนี่ย200คนเอาผู้หญิง200เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย200จะฆ่าบูชายัญตามมติของพราหมณ์เพราะท่านฝันประหลาดฝัน16ข้อให้พวกพามมาทำนายบอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยแก่พระราชอำนาจสามัญตราชต่างนครจะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจพระองค์จะต้องถูกฆ่าอักขมเหสีโอรสธิดาจะตายหมดต้องบูชายัญแพะพันตัวแกะพันตัวช้างพันตัวม้าพันตัวเอาคนอย่างละร้อยหญิงชายใช้อำนาจพระราชามาผูกไว้โอ้ยพ่อแม่เขาร้องให้ลูกเขาจะถูกฆ่าพระนางมัลลิกาเนี่ยบอกพระเจ้าประเสนที่โกศลมาเสด็จพี่ทำไมต้องไปเชื่อพวกพราหมณ์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ไปถามเขาจะไปรู้อะไรนักหนาถ้ามันจะทุกข์จริงๆให้เราตายเสียเถิดดีกว่าไปฆ่าคนตั้ง200คนสัตว์เป็นพันๆเราจะไปตกนรกหลุมไหนผัวได้สติไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามหาบพิตรราชสมภารในสุบินนิมิตนั้นจะเกิดเหตุการณ์ใดๆอาเพศเหตุภัยในปัจจุบันนี้แก่พระองค์ก็หามิได้ปัจจยะโลเกอนาคตสมิงแต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตความฝันที่ฝันเห็นต้นไม้เล็กๆแค่คืบออกดอกแค่ศอกเป็นผลในอนาคตศีลธรรมจะเสื่อมสามเด็กตัวเล็กๆจะมีผัวมีเมียอันนั้นทำนายไว้หมดถ้าจะเอามาเล่าอีกก็ครึ่งวันไม่จบก็เลยไม่ขอเล่ามีถึงการบ้านการเมืองฝันว่าเขาเอางัวตัวได้น้อยมาใส่แอกใส่ไถใส่เกวียนมันลากไปไม่ได้มันก็ปลดแอกมามองดูหน้าเจ้าของมันพระพุทธเจ้าว่าในอนาคตนู้นเขาจะไม่เลือกคนดีๆไปนั่งในสภาเขาจะเอาคนชั่วๆเลวๆเหล่านั้นที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไปบริหารตุลาการนิติบัญญัติเมื่อมันล่างไม่ไหวมันก็ปลดแอกจักน้อยมันก็ยุบสภาจักน้อยมันก็ยืดล้มกระดานกันอย่างนั้นถ้าเอาคนดีๆไปมันบอกเป็นอย่างนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนมันหลายโพดที่นี่พระเจ้าประเสริฐก็ขอบคุณของเมียตนเองว่าแม้ถ้าไม่มีเธอนะฉันคงทำบาปอย่างใหญ่หลวงก็ไปปลดปล่อยชาวบ้านแท้ซองสาธุการความดีของนางนี่มากแต่นางไปทำชั่วนิดเดียวพอจะจำไว้ว่าความชั่วนี่มันมาอารมณ์ชั่ววูบนางลงไปอาบน้ำในห้องสงสนานมันมีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งตัวผู้มันกำลังเกิดความกำหนัดพอนางกำลังจะก้มอาบน้ำอยู่มันก็เข้าไปสัมผัสนางก็พอใจในสัมผัสของมันก็เลยเสพสันทวะไม่ตีกับสุนัขตัวนั้นพระเจ้าประเสริฐมองเห็นอยู่บนช่องพระแก่นอ๋อมันอับปีปานนี่ตัวจังไรปานนี่ตัวเมียกูเนี่ยพระเจ้าพอขึ้นมาก็ด่าเลยด่าไม่มีที่ไว้ที่วางเลยแต่นางนี้ฉลาดข่มใจให้เป็นปกติแล้วก็บอกว่าเสด็จพี่เข้าใจผิดไปหมดเลยห้องอันเนี้ยถ้าเข้าไปคนหนึ่งมันเป็นสองถ้ามองจากข้างบนลงมาหม่อมฉันเห็นบ่อยๆเสด็จพี่เข้าไปเนี่ยมีสองคนบางครั้งก็เข้าไปกับผู้หญิงบางครั้งก็เข้าไปกับผู้หญิงอื่นไปทำอะไรไม่ดีไม่งามหม่อมฉันเห็นบ่อยๆพอหม่อมฉันลงไปแอบดูใกล้ๆเวลาออกมามันก็ไม่มีมีคนเดียวมันห้องนี้มันไม่รู้มันมีอาถรรพ์อะไรไม่เชื่อเสด็จพี่ลองไปดูสิพระเจ้าประเสริฐไม่ทันเกมก็เดินลงไปทำท่าอาบน้ำนางก็อยู่ช่องพระแก่นพอพระเจ้าประเสริฐขึ้นมาบอกว่าเมื่อกี้นี่หม่อมฉันได้เห็นเสด็จพี่เข้าไปทำมิดีมิร้ายกับนางแพะตัวเมียในนั้นก็เลยเจ้ากันไปโอ้มันเป็นอย่างนั้นหรือก็เลยยกโทษไปแต่กรรมนั้นจะหลอกลวงคนอื่นได้ไม่สามารถหลอกลวงตนเองได้คนเราในโลกนี้จะหลอกลวงคนทั้งโลกอาจจะได้บางครั้งแต่จะไม่มีใครสามารถโกหกหลอกลวงตนเองได้ตนเองนี้แหละจะเป็นยมพบาลเองไม่ต้องกลัวว่ายมพบาลจะไม่รู้เพราะยมพบาลอยู่นี่ดีชั่วตัวเราจะรู้เองสุทธิอสุทธิปัจจัตตังอัญโยนันยังวิโสทะเยจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ตนเองย่อมรู้เมื่อหลวงอาอยู่ที่หนองคายมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถเก๋งมาหาเกือบทุกวันแต่ปีนั้นสมาทานไม่พูดกับใครขออยู่คนเดียวอยู่ในห้องแล็บวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่พูดกับใครจะขอพูดแต่กับอาจารย์คนเดียวถ้ามีปัญหาฉันข้าวแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นแต่ชายหนุ่มคนนี้แกเวียนมาบ่อยๆเราไม่พูดตอนหลังมานี่เห็นฝรั่งฝรั่งมาคุยด้วยเพราะทั้งวัดไม่มีใครพูดภาษาฝรั่งได้ท่านอาจารย์ก็เลยอนุญาตว่าให้พระเนี่ยพาฝรั่งมาหาก็เลยแสดงธรรมให้ฝรั่งฟังชายหนุ่มคนนี้ได้จังหวะพอดีพอฝรั่งลงปั๊บขึ้นมากราบเลยท่านอาจารย์ครับวันนี้ผมขอรบกวนท่านพูดกับฝรั่งได้ก็ควรจะพูดกับผมผมเป็นคนไทยก็เลยว่ามีอะไรก็ว่ามาอนุญาตเฉพาะวันนี้นะอาตมาอยากจะใช้เวลาเป็นของตนเองให้มากวันหลังเราก็ทวงแกก็เล่าความจริงท่านอาจารย์สัญญากับผมได้ไหมว่าผมพูดไปแล้วเนี่ยจะไม่ไปบอกคนอื่นอาตมาบอกว่าไม่รับสัญญาถ้าพูดแล้วมันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นจะพูด แต่ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องสัญญาฉันไม่พูดให้ใครฟังแต่ก็เล่าว่าผมได้ทำบาปไม่รู้ผมจะตกนรกหลุมไหนมันเป็นเหมือนคมหอกคมดาบเสียบแทงหัวใจอยู่ตลอดคิดมาแล้วเศร้าใจผมไม่น่าทำเลยแกก็เล่าว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันเป็นฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเป็นเพื่อนกันบ้านติดกันไปเรียนด้วยกันจนจบปริญญาต่อมาก็ทำงานสองคนนั้นก็แต่งงานกันแต่ตนเองยังเป็นโสดตอนหลังมาเนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจตนเองก็เป็นนักธุรกิจอาตมาสังเกตว่าแกขี่แต่รถเก๋งมีสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ๆวันหนึ่งสามีของภรรยาของเพื่อนเขาไม่อยู่เขาไปทำธุรกิจต่างจังหวัดเขาไปเยี่ยมขับรถไปเยี่ยมมันฝนตกฝนตกแล้วมาไม่ได้ฝ่ายภรรยาของเพื่อนก็เอาเหล้าเอาเบียร์มาให้กินกินไปกินมาก็เมาเมื่อเมาแล้วมันก็ลาออกจากคนมันลาออกจากคนไหนเมาเหล่าไหนเป็นยังก็ได้บัดนี้ในที่สุดก็พากันล่วงเกินศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารพอสั่งเมาแล้วก็กลับคืนมาเป็นคนเป็นมนุษย์ขับรถฝ่าฝนออกมาเลยน้อยใจมากว่าทำไมฉันต้องทำอย่างนี้ทำไปเพราะความเมาแท้ๆเสียใจนึกถึงเพื่อนก็น้ำตาไหลนึกถึงฝ่ายหญิงเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้อยเขาก็มีลูกอีก2คนวันหลังพอผัวไม่อยู่ฝ่ายหญิงขับรถไปหาตอนนี้ก็ทนไม่ได้อีกแหละตอนหลังมานี่ต้องหนีถ้ารู้ว่าเขาว่างเขาจะมาเนี่ยหนีกลัวว่าจะห้ามใจไม่ได้บัดนี้ก็เลยมาถามอาตมาว่าผมจะตกนรกหลุมไหนและผมจะแก้ไขได้ไหมแก้ไขอย่างไรอาตมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่นรกมันแปลว่าความเร่าร้อนใจคุณจะโกหกใครทั้งโลกได้แต่คุณไม่สามารถโกหกตัวคุณเองผมคิดมานานแล้วผมอยากจะไปสารภาพกับเพื่อนของผมจะดีไหมครับอาจารย์ผมจะได้สบายใจอาตมาบอกว่าจะตกนรกไปอีก5คนคือผัวของเขาก็จะเสียใจเมียของเขาก็จะเสียใจลูกอีก2คนก็ไม่แน่แพอาจจะแตกครอบครัวก็คงจะต้องเป็น broken home เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องบอกถ้ามันไม่บอกผมก็เศร้าหมองอยู่ตลอดอาตมาก็เลยตั้งปัญหาขึ้นว่าถ้าสมมุติว่าคุณเดินไปเนี่ยคุณตกลงไปในหลุมส้วมอุจจาระสกปรกทั้งตัวแล้วคุณตะเกียกตะกายขึ้นมาคุณถอดเสื้อผ้าชุดนี้โยนทิ้งคุณอาบน้ำใหม่ฟอกสบู่ให้สะอาดไม่เอาเสื้อผ้าชุดเก่าที่นุ่งมันตกลงไปในหลุมส้วมคุณมาใส่อีกคุณเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ใส่ปะแป้งใส่น้ำหอมเข้าไปและคุณไม่เดินเฉียดไปใกล้อีกหลุมนั้นคุณจะสกปรกเพราะเหตุการณ์อันนั้นเองไหมไม่สกปรกชั้นใดก็ชั้นนั้นเราเกิดมาเป็นคนไม่ใช่จะบริสุทธิ์มาตั้งแต่ในท้องดอกพระอรหันต์ทั้งหลายก็ผ่านความผิดความถูกมาชีวิตนี่มันคือการเดินทางถ้ารู้จักว่าเดินทางผิดแล้วก็กลับมาให้มันถูกกลับเนื้อกลับตัวกลับหางกลับหัว